سورة التين. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین قسم ہے تین کی. والزیتون اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینا کی. وہذا البلد الامین اور اس پرامن شہر کی. لقد البتہ تحقیق. خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو. فی احسن تقویم بہترین ساخت پر. ثم پھر. رددناہ پھیر دیا ہم نے اس کو. اسفلا سب سے نچلا. سافلین نچلوں میں سے. نیچوں میں سے. اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ. آمنوا جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے. فَلَهُمْ تو ان کے لیے. اجرن اجر ہے. غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. فما تو کون. یکذبو کا جھٹلائے گا تجھ کو. بعدو بعد. بالدین جزا سزا کے. علیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ سب فیصلہ کرنے والوں میں بڑھ کر فیصلہ کرنے والا.